में जब जोर जोर से अंगड़ाइयां लेती हूँ मैं जब जोर जोर से वो आह की आवाज है आती हर ओर से मैं तो चलूं इस कदर कि मच जाए रे गदर होश वाले भी मद होश आए रे नजर मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से फेविकॉल से फेविकॉल से मैं तो कब से हाय मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार पटा ले सैया मिस कॉल से चिपका ले सैया